consider că este de fapt și o invitație pentru cercetările următoare de a cotrovoi prin alte biblioteci și a rezista țipurile nesemnalate de bibliografia românească veche. În paranteză pot să vă spun dintr-o experiență proprie, umblând destul de des la Mănăstirea Sinaia, poate scopul, împreună cu părintele Harbuzaru, din care este părintele Harbuzaru, care de lumea mea scuza studentul, a făcut o teză de doctorat extraordinar de 6 ani, are în custodie cărți cu titluri necatalogate și necunoscute de bibliografia. Și-o mai invit pe colega mea pe care am cunoscut acum câteva minute, pe doamna doctor Laura Bădescu, de la Universitatea Plitești, care ne va prezenta memoria cărților de Besten sau despre morcuria de Vita. Și un om poate să-și facă și autor în Sfântul Hauber. Da. Auzi, de fapt, o și nu spre proiecția în istoria lucrurilor acesta, iar această Întoarcere nu anulează percepția subiectivă asupra unui eveniment, însă tinde la o ordine nouă. Suscrind tezisă în timp ce istoria se situează în exteriorul evenimentului și generează astfel o abordare mai psihanalitică, memoria este plasată chiar în eveniment, de conflict, deci găsită propria cale, chiar în plen aceste subiectivități subînțelese. Memoria documentului intră în acord și devine contemporană cu ceea ce transmite, în timp ce istoria încearcă o continuă distanțare de construcând evenimentului și încercând să extragă din el substanța unui sens. Mergând dinspre cartea de vestel, spre cartea de mărturie sub vestel, ne propunem să reconstituim parțial semnificațiile ceremonialului mărturisirii sub maledicția pierească. Rămânem atenți doar la mecanismul de asimilare a unor practici specifice, de cum mitropunia sau lucrurilor viaculare care se însoțesc, ci și la grija individului din dracul de mijloc, pentru, citez, într-un document, întornirea într-un bine a sufletului, ipostază subsumată de creștea numei teologia sufletului. Suntem conștienți că astfel, sentimentul religios declanșat în vara de maledicția pierești, proiectată ca restricție coeficitivă, ajută la reconstituirea unia dintre mecanismele de funcționare a vechii din românești. Cum se știe, s-a vorbit despre existența unei literaturi a sentimentului religios la român. Este una dintre puținele cărți, a intrat în toate bibliotecile din lume. Observându-se că între producțiile acestei literaturi, citesc, blestemul sau anatema sunt manifestări care, în majoritatea cazurilor, se înscriu în sfera religiei populare extra-eclezia. Facem precizarea că maledicția arhierească a toților de blestem nu aparține unei religii populare. Și un lucru foarte important, pentru că faptul ei nu a fost asimilat în producțiile populare de cucen și a demonstrat lucrul acesta nici în retoricile care vorbeau despre interfație ca figură veste sub denumirea de blestem. Cărțile de blestem, practic, sunt, așa cum se știe, sunt la cărți la sectorul acte juridice dispozitive, adică acte care contribuie la încheierea unei acțiuni judiciare. Întoarcerea spre document și întoarcerea spre cărțile de blestem propriu-zis a infirmat multe dintre ideile perpetuate dintr-o istorie întreaga, dintr-o istorie a literaturii întreaga, dintr-o istorie a culturii românești întreaga. Nu am să mă refer aici decât la câteva dintre aceste aspecte care sunt infirmate. Confuzia categorială. Sub denumirea de cărți de blestem au circulat și alte tipuri de documente care includeau maledicția biserachierească. Am făcut însă distinția clară între tipurile diferite de documente și am arătat finalitate diferită, formulare diferit și am ajuns și la concluzia tipar diferit, tipar al maledicției arhierești diferit. Cărțile la care, mă rog, documentele la care m-am raportat erau cărțile de maledicțiune cu circulație în Transilvania, spicul în Transilvania, foile volante din Moldova sub titluri extrem de elogvente, blestem contra luxului, pastorală contra vieții, la clerici, etc. O altă chestiune informată prin memoria documentului este cea legată de inițiatorii acestor documente. În istorie se spune că inițiatorii toților blestem aparțineau bisericii, fără a se nominaliza exact. În fapt, ele nu erau emise decât de înalții patriarhi, patriarhul Constantinopolului, metropolitul sau episcopul. Nu avem nici măcar o singură carte de blestem în accepțiunea aceasta judiciară emisă de un rău. În ceea ce se privește circulația și funcționalitatea cărților de blestem, așa cum am spus, le-am făcut adresii sporadice, am mers pe edițiile de documente și acolo apăreau foarte puțin, însă când am mers spre Fundul Arhivelor Naționale din București, am văzut că ele sunt mai numeroase. Exact pe secole am adunat, începând cu anul 1993, până la ultima carte de blestem, 1943, sunt 391 de cărți de blestem, cu precizarea că ele, acest număr conține și concepte, și ciorine. Acestui număr îi se mai adaugă încă unul, tot pe țara românească, am făcut această analiză, îi se mai adaugă încă unul, cel de atestări, sunt 458 de atestări, în ceea ce privește emiterea cărților pe testem. Acestea atestări sunt conservate în două manuscrise aflate în Bibliotecii Academiei, manuscrisul 3989 și 3990. O altă chestiune infirmată, tot prin apelul la documentele existente în fondul Arhivelor Naționale, este cea relaționată patriarhilor greci. S-a spus constant că aceste cărți de stâlpi n-au venit să fie rătăcească și cei care le emiteau erau patriarhii greci. Așa scrie în toate istoriile de drept vechi românesc, așa s-a preluat. Însă, pe fondul documentelor, avem o singură carte de desteme emisă de patriarhul grec în secolul XVI-lea, acum XVI-lea, 24 în secolul al XVII-lea și doar 6 în secolul al XVIII-lea. În ceea ce privește tiparul Maledicției Arhiereș, consemnatul cărțile de desten, nu există variații asupra lui. Și atunci este clar că această difuzare această formă a cărților de desten era cumva apropiată. Singurele modificări și inovațiile vin din partea Moldovei, unde sunt absolut spectaculos. Este care ar fi acest tipar? Un emițător cu valoare agentivă, care competența este afirmată în plan social, ce tot mitropolită de Cristo, determină un destinatar, adesea multicul, să spun adevărul sub constrângere, pătrindu-l conștient că dacă nu va mărturisi cu bună dreptate, va antrena alte forțe agent care să-l pedepsească. Acest inițiator este cel care face posibilă sancțiunea, însă doar dacă apelează la o ierarhie stat. Matricia, Maledicția Arhierească, a păstrat două poziții inalterabile, Iisus Hristos și Cristos, câte ce Sfinți Părinți de la Niceea. Această ierarhie poate suferi analogii, însă nu considerabile, de cum în desemnele de protecție a părții sau de întâlnire a documentului. Se observă că între personajele sacre care pot amplifica ierarhia conferindu-i forță de conștiință sporită, apar creatura ca mamă, Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl și cei 12 apostoli. În această apariție a Fecioarei Maria Moldova, pe documente și în fotografie, care a suscitat interesul și este cu totul particular. În componența volumului apare un destinatar identificat obligatoriu din grupa din Cluj, prin aceasta singur de lanșator al acțiunii de echidante ce se respinge motivat asupra lui. Această acțiune este introdusă în forma de observare să fie și este dispusă pe grade distincte de constrângere. Și avem uneori toate gradele adunate, destemat, anatelizat, afurisit, trechet, profet, maranat, așa maranat. Se observă că repercusiunile vizează cu precădere stigmatizarea trupului după moarte și mai puțin suflet. Observăm că în funcție de rezonanța autorității eclesiastice existente, sancțiunea spirituală care să acumuleze elementele unei sancțiuni materiale orientate asupra averilor comunități. Acesta este însă un artificiu retoric de sorginte biblică, pentru că în cadrul implicației arhierești nu apare ceea ce diplomatic a originat sancțiuni materiale. Pentru că aceste sancțiuni se impresioneze, în tiparul Maledicției Arhiereș este introdus constant exemplu edificator, descris din Biblie sau descrieri prepatristice și prelungit ulterior, atât în cadrul literaturii, și mă refer aici la literatura apocrifică, cea de descrepare, cât și în iconografie. Exemplul edificator este articulat obligatoriu pe cursul damnului trupului, cu stigma până cu trezii. Pietrele pierde să se păcască, cuturile lor să stea în veci, negre, legate și negre, legate. Procedura de amplificare este una teratologică. Nu știu dacă e cazul să le citesc. Acestea se adaugă o cultură a nenorocirii, prin piată pe versete din Biblie, în interstițiile cărora se disting lipsa de scurți, pirate, verii, pierderea familiei din boală, moarte, sărăcie și exemplele sunt perifiante. Formula se întregește prin anumarea maleficului cu iertare și binecuvântare, dacă destinatarul nu va înfăptuire probabilă, adică mărturia va fi dată tocmai cu bună dreptate. Această secvență însă nu are o poziție determinată la toată societatea, societatea maledicția spărească și este de obicei extrem de concis. Cam aceasta ar fi formula maledicției atire și miserată în părție de veste. Observăm că damnarea sufletului nu apare niciodată în această formulă a maledicției atirești, în mod explicit. Nu avem în secolele, în cărțile veste, începând cu secolul al XVII-lea, aproape niciodată menționat sufletul și casnele lui, așa cum, de exemplu, apare constant în cărțile de maledicție sau de afecțiune din Transilvania. La prima vedere, această stare de forme ar trimite, așa cum v-ați spus, pe o chestiune dezvoltită relativ recent, și anume aceea în secolul XVII-XVIII, nici acum cu suflet este totul accidental în testament. Însă cărțile de mărturie sub destem conțin, în fapt, un răspuns venit în urma solicitării cărților de veste, vedem că grija pentru buna pornire a sufletului apare în mod constant. Astfel avem certitudinea că individul secolelor trecute percepea în mod distinct maledicția fierească, pe vreme ce amenințarea damnării trupului o prosigurea deja a sufletului. Și aici este foarte interesant de precizat că există trei categorii de martori prezumitivi și martori autentici care vin să mărturisească într-un fel sau altul. Cea mai interesantă mărturie este consemnată, este cea a cărui refuză mărturia sub veste. Și o citesc pe aceasta pentru că am să mă legă de mărturia, iar pe mine cartea cea de blestem, mă rog, părinte, să nu mă pui, că mie, părinte, de acum moșia nu trebuia. Fie îmi trebuia trei cozi de pământ, unde eu am vorbit cu Dumnezeu. Și mă rog, Sfinției tale, părinte, pe mine cartea de blestem, din nou, pe petiția, să nu mă pui, că eu aștept de la Sfinția ta, Blagoslovenie, iar nu despre. Și eu să știți Sfinția ta și aceasta cu pentru voia feciorilor, nu voi cunosc. Aceasta arată că utilizarea maledicției arhierești, deși pierduse componenta a sufletului, nu alterase semnificația construcției preluată din gramatele grecești, unde în cazul damnării sufletului, unde damnarea sufletului apărea în mod constant. Și sunt date gramatele grecești unde această formulă revine și este obsedată. Însă, așa cum am spus, începând cu secolul al XVII-lea, nu mai avem menționat. Spun eu că de același lucru se va fi pierdut și în testamente. Odată cu utilizarea lor în secolul al XVIII-lea, s-au pierdut termenii, însă cred că, și susțin aceasta, mărturia sufletului, că fișa pentru teologia sufletului a rămas. Cine se va întoarce spre studiul acesta aplicat pe testamente, va clarifica în fel această chestiune. Ne-am gândit cu mărturia perifială. Categorial, mărturia, cărțile dictate de mărturie sub blestem aparține documentelor probatorii cu valoare juridică și au fost atestate la noi până în a doua jumătate a secolului al XIX. Pe baza ei, autoritatea laică sau cea eclesiastică formula dispoziții finale în diverse procese, dintre care pe cele mai răspândite erau cele de potrivnicii. Prezența acestor documente interesează o juridică a doaptului de lucru și se atestată pe evident, însă nu direct, ci indirect, prin documentele care se redactau în baza lor, actele de puternicie, naturale, drepte de seamă. Faptul acesta este lesne de văzut în toate volumele de documente editate și vedem acolo mereu invocată cartea de veste, că s-a depus mărturie sub carte de veste, însă nu apar documentele propriu zis. M-am gândit că acolo selecția este cea care a eliminat partea de mărturie sub veste. Și atunci m-am gândit în mod la fondul conservat în arhiva națională. Mai exact, a ales unul dintre fondurile reprezentative pentru că acel corpus de documente m-a luat aproape 2 ani. Am zis acum pentru aceasta, ca să nu mă aud un profesor tipic vorbind de aceleași lucruri, ce să iau un document mai un fond reprezentativ, însă cu documente mai puțin. Astfel, l-am ales pe cel al Metropoliei din București. Și pentru a vedea ansamblul general în care aceste cărți de mărturie sunt destinse se plasează, notăm că între cele 565 de pachete ce conțin documentele Metropoliei din București, se află doar 75 cărți de blestem. Iar din aceste cărți 75, doar 13 cărți de blestem apar însoțite de cărțile de mărturie sugestive. Procentajul este aproape nereprezentativ. Proiecția în secole este astfel, o singură carte de blestem pe secolul 7, o singură carte de mărturie sugestive pe secolul al 17-lea, 8 pe secolul al 18-lea și 4 în prima jumătate a secolului al 19-lea. Toate lucrurile acestea arată că depoziția se făcea oral și că toate acelea naturale înaintea Domnului nu aveau la bază mărturia scrisă. Este adevărat că trebuie să ține seama de nivelul de analfabetizare redus a populației și încă de un lucru, faptul că martorii care depuneau mărturie sunt blestem, erau adesea aleși din rândul celor bătrâni și se stipulează că nu ne numărăm pe aceste veste, cum anume să fie realizată acest proces. O altă particularitate desprinsă din studiile la artică face aceea că, deși se vorbește constant despre faptul că aceste veste mărturie sunt veste, sunt redactate pe cont al pașii în față de veste, pe fondul ales nu există decât două cărți de vestem de acasă pe contra paginii, iar aceste două cărți vin din secolul al XVIII-lea. Deci, întorcându-mă spre edițiile de documente, observ că tot în secolul al XVIII-lea apare recomandarea expresă ca mărturia să se facă pe dosul cu cărți. Poate fi o întâmplare, nu am mers mai departe pe această cale, însă poate fi acum momentul de schimbare a redactorii cărții din mărturie, până la fapt în secția. Însă trebuie și toate documentele menționează, spre secolul al XVIII-lea, adevărul să din adevărat, adevărul să se dea în scris în dosul cărții de vestem. Contactul fizic cu documentul citit în biserică și deci sacralizat a dat fără îndoială un puternic impact asupra celor care trebuiau să se mineze sau să pună degetul pe hârtia de vorbărâne de mărturie. Ceremonial de pune din mărturie sub vestem impresionează până astăzi cu individual, gestul și simbol. Este probabil că în ansamblul veacurilor trecute, acest ceremonial ar fi coroșat în atingerea vizor tocmai ca nu cu față. Spun acum aceasta, pentru că misiunea care îl guverna era una a morții damnate, în care percepția cadavrului și a răușiților pontești putea însemnele oficiale care de damnării, preluate din repuzita unei retorici destinate a provoca șocul emoțional. Reconstituindu-l, amintim că numărul martorilor care făceau depoziții și sucidă nu variază, în secolul al XVI-lea avem 150 de martori jucători atestați, secolele 17-18, micșorează dramatic numărul, cel mai mare număr de martori este 48 și se merge până la unul sau doi martori care testează sucidă. Mai mult apare tot în cazul sucidă de mărturie, atestată titlul acesta de judecată a legii peste lege. Cel care aduce mai mulți martori are dreptatea de fapt a legii. Dar este interesant că tocmai în jurul părților acestora de părtătnicii. În secolul al XVI-lea, mărturia sub vestem este asimilată jurământului în biserică cu mâna pe la Evanghel și am două documente care atestă acestea de la archive. Ceremonialul mărturisirii sunt consemnat în documente, se reverifică absolut pe linia drepturii tuturor. Refusul de a depune mărturie a maximul gesturilor avea o componentă sacră, dominantă, orientată justiția pentru a mărturisi. Nu era suficient să faci ceea ce spui, ci chiar să ai conștiința faptului, că știi cu certitudine că ceea ce spui corespunde cu adevărat realității. Precedarea mărturiei scrise de gesturi simbolice, numele asociate ritualului funerar al trecerii creaturilor, precum mergerea pe hotar, țărână în cap, în coară, pe urmă, sau cu jurământul cu mâna pe Biblie, sau cu cartea de blestem în cap sau pe urmă, întregește acest ceremonial în mărturisire. Întregul scenariu, recuzita, gesturile și cuvintele întăresc ideea unei existențe a adevărului. Pentru ca raportul dintre cuvânt și gest să fie eficient, apare ca necesar cadrul religios sau cel magic. adică biserica sau total. Și aici există întreagă literatură. Faptul că plus că participă simbolic la mărturie, prin părțile sale considerate cele mai importante de procesul cognitiv deasupra campus sau procesului sau afectiv fie, ca și ceremonialul gestic al mișcării, toate cărțile de mărturie și anaturale îți spune exact unde au fost și de la care fac, la care fac e un ceremonial gestic extrem de amuniție fixă. Deci toate acestea se întemeiază pe ideea că Pământul este sacru și că se poate întoarce împotriva celui care îl răstrâng. Știm de altfel că jurământul mincinos se lega în secolul al XVI la sancțiuni materiale. Cele mai importante sunt acelea în care se pintează, i-a luat boi. De aici, secolul al XVIII-lea intervine în somatic și realizarea aceasta în cașituților, unde erau profesori și care testau cu jurământ în față. În imaginarul nostru, jurământul fals este foarte bine fixat în literatura apocrifă și avem Piața Sfântului Vasile cel Nou și Domnul de Văzduhului, care s-a vorbit aici, și 12 visele minore. Profetul Movila amintește și el de acest jurământ sufletesc și de părere de legea care trebuie sancționată în mărturisirea ortodoxă. Citatele sunt și am. Vreau să tai. În orice caz, obiceiul jurământului și al părții de blestem a ajuns să fie sancționate chiar de biserică, pe sfârșitul secolului XVIII-lea. Însă vedem că și în această poziție oficială, grija pentru pierderea sufletului în favoarea cavalerilor. Și amintim aici, anacola pentru orice fel de părinează să facă în scris, înaintată de Mitropolitul Iacob al Moldovei, la 21 mai 1755, în care toți numiți fragmentelor meu. Pentru care, cele mai multe judecăți nu se pot îndrepta în care ar fi fără numai cu jurământ, o cu părți de răspuni și așa că toată zilul de fie nu se scrie, pentru că când vă puteți sfântirii bisericilor, se află plină tot de oameni afilisici, afilisiți, căci unii pentru sărăcie, iar alții nu știu ce este jurământul între smeții de jură și acel unii de alții să îndeamnă acum acest păcat care este lepădare de jurământ, care jurământ văzând noi că se face în toate zilele, mi s-au părut un lucru foarte stranic și privitor de suflet pe creștină. Este același mitropolit Iacob, care nu acceptă să facă jurământ și să lege prin blestem nou obicei cristal și care se spune că atunci când a renunțat la scaunul mitropolii ar fi zis, chiar că m-am învățat de mitropolie și de cinste și de toate ale acestor luni, numai focul jurământului nu ia în cap și în suflet și s-o cotis că suntem în zafirea de aceste luni și în cealaltă lume a rămas pe aici, care se numește pentru toate faptele noastre. În orice fel, întoarcerea spre documente poate reconstitui mecanisme și poate ajuta la înțelegerea legilor care au guvernat această civilizație a ortodoxiei, în urmă de Oresti, atestând nu doar în higienizarea adevărului creștin sau tradiția regimenilor, ci și complexul ei de publică, biserică și alte.